wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Kto wstawi się za nami, u Pana co drogami krętymi każe iść? Kto nas usprawiedliwi, gdy Pan się będzie dziwił, że to już właśnie my? Ja wstawię się za Tobą i z podniesioną głową dziękował będę, że Pan dał mi właśnie Ciebie w radości i w potrzebie, na lepsze i na złe. A Ty choć powiedz słowo, że zawsze byłem z Tobą, bo chciałem tak i już. I razem chleb jedliśmy i równym krokiem szliśmy wśród wichru, pośród burz. Ty wciąż mnie ratowałaś, za rękę mnie trzymałaś, gdy z drogi chciałem zejść. A ja otuchy krople, gdy oczy miałaś mokre, nieraz musiałem nieść. I tak będziemy stali, aż w tej niebieskiej sali do walca zaczną grać. Ja wtedy z pierwszym taktem poproszę Cię i raptem zaczniemy wirować, wolniutko walcować i kręcąc się kręcić na palcach napięcie, troszeczkę bezmyślnie jak wiosną przebiśnieg. Ty nieco szalona, cóż żona to żona, i w mojej twa ręka niebieska piosenka, za serca nas chwyta niebieska muzyka. Dobry wieczór. Dzisiaj kontynuujemy przegląd wydarzeń w sieci. Zaglądamy do Lublina, zaglądamy do Wrocławia, zaglądamy ponownie do Lublina i zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Tłuczemy się z Januszem po nocach. W porze między psem a wilkiem, gdy na dobry wieczór jest za późno, a na dzień dobry za wcześnie, ale przynajmniej na zagadkę jest w sam raz. Jak się zwie, epidemiolog potrzebny natychmiast. Od zaraz, proszę Państwa, 3 maja minie 35 lat od śmierci Wojtka Bellona. Od dawna trwały przygotowania do wydania właśnie teraz albumu z piosenkami w wykonaniu Wojtka i nie tylko. Ale tak się na razie nie stanie. Dwóch moich kolegów włożyło serce w ten projekt. Tomek Kopeć i Krzysiek Kasina-Kasiński. Kasina przysłał mi niedawno następujące litery. Projekt Wojtek Bellon, Złota Kolekcja chyba istniał we mnie od zawsze. Mam nadzieję, że mimo zagrożenia chorobą uda mi się go w końcu domknąć i zrealizować. Byłaby to piękna klamra. Jedną z pierwszych płyt CD, jaką przygotowałem razem z Tobą, Pawle, była Wolna Grupa Bukowina. Był to początek nośnika płyt CD. Teraz to właściwie CD już prawie nie istnieje. Nastąpił zmierzch. Wszystko przeniosło się do internetu, więc na koniec tego formatu taka piękna, nawiązująca do jego początku kropka na D, ale tak realnie projekt zaczął się krystalizować gdzieś ze 3-4 lata temu. Digitalizowałem nagrania Studenckiego Radia Centrum w Krakowie. Dużo tego było, naprawdę dużo. Wśród nagrań natrafiłem oczywiście na Wolną Grupę Bukowina z Wojtkiem, ale też Wojtka z innymi wykonawcami w połączeniu z tym, co już miałem, stanowiło to naprawdę pokaźną kolekcję. Wtedy może pojawił się pomysł i formuła. Do tej pory przecież wszystkie płyty, na których pojawiał się Wojtek, to Wolna Grupa Bukowina. Więc może warto zachować to, co zaśpiewał sam lub z innymi wykonawcami i to, dokąd zmierzała jego muzyczna ewolucja. Oczywiście większość działalności Wojtka to Wolna Grupa Bukowina. Formuła złotej kolekcji Pomatonu, dziś Warnera, zakłada możliwość dwupłytowego albumu. I tu kolejna okazja. 50-lecie zespołu Wolna Grupa Bukowina. Jedna płyta zawiera utwory nagrane z Bukowiną. Są to znane wersje z innych płyt, ale pojawiają się też niespodzianki. Druga płyta to głównie nagrania koncertowe i naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Przygotowanie tego wydawnictwa było bardzo trudne. Założeniem był rzetelny opis nagrań. Wolna Grupa Bukowina była grupą naprawdę wolną, więc przez zespół przewinęło się bardzo wielu muzyków. Ustalenie składu w poszczególnych sesjach i nagraniach nie było łatwe. Tu podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwikłania tych problemów. Inna sprawa to techniczne przygotowanie nagrań, które pochodziły z najróżniejszych źródeł i były różnej jakości. W końcu, gdy przebrnęliśmy przez, wydawałoby się, wszystkie problemy, mamy pandemię i zawieszony czas. Nie tracę jednak nadziei, że się uda. To były słowa Krzyśka Kasiny Kasińskiego, przysłane mi 8 kwietnia wraz z balladą o Cześku Piekarzu, która znajdzie się w albumie. Nagranie pochodzi z koncertu z 1982 roku ze Studenckiego Klubu Zaścianek w Krakowie. Słuchamy Wojtka Belona z gitarą. Chleba takiego jak ten od Cześka nie kupisz nigdzie, nawet w Warszawie. Bo Czesiek piekarz nie piekł, lecz tworzył bochny jak z mąki słonecznej kołacze. Kłaniali mu się ludzie, gdy wyjrzał przez okno w kitlu łyknąć powietrze. A kromkę masłem smarując, każdy mówił: nad chleby ten chleb od Cześka. Chleb się chlebie, chleb się chlebie, bo nad chleb być może co? Chleb się chlebie, chleb się chlebie, niech ci nigdy nie zabraknie drożdży, wody, rąk i ziarna. A o porankach chlebem pachnących, gdy pora idzie spać na piekarze, zaczerwienione przymykał oczy Czesiek i siadał z dłutem przy stole. Ciągle te same włosy i trochę za duży nos w drewnie cierpliwym. pieścił ręce dziesiątki razy w poranki świeżym chlebem pachnącym. Chleb się chlebie, chleb się chlebie, ponad chleb być może co? Chleb się chlebie, kurła to bimaty była, mruczał piekarz w żyłach krwią. Kurła to bimaty była, myśli moje niespokojne, myśli moje rozognione, idźcie, idźcie wszystkie stąd. Nikt takich słów jak miasto miastem nie znał i źle się dzieje, mówili. Na obraz czerniał Czesiek Razowca, kruszał podobnie bułce zleżałej. Gdy go znaleźli na pasku z wojska, dłuto jak wbite w bochen miał w garści. I nie wie nikt, co Cześka wzięło, lecz śpiewa każdy jak miasto miastem. Chleb się chlebie, chleb się chlebie, bo nad chleb być może co? Chleb się chlebie, chleb się chlebie, niech ci nigdy nie zabraknie drożdży, wody, rąk i ziarna. Chleb się chlebie, chleb się chlebie, bo nad chleb być może co? Patrzę, czy jestem? No chyba jestem. Cześć. Nie widzimy, czy coś do nas piszecie, bo się wszystko tutaj pozmieniało. W każdym razie, Michał Andrzejewski, Marek Andrzejewski, zapraszamy was, witamy was w koncercie z domu. Jeszcze jedną lampkę poprawię. To jest przemieszczanie się przez te gąszcz tych. Sprawdzę, czy nadal jestem. Wyglądamy w takich kolorach wyblakniętych i takie gęby mamy nieco rozciągnięte, albowiem transmitujemy do was przez starożytną, uśmiechnij się Michał, przez starożytną kamerkę, która ma tyle lat co Michał, a może nawet i więcej. Koncert. Dzisiejszy koncert będzie się składał z moich piosenek napisanych przeze mnie, skomponowanych przeze mnie, śpiewanych przeze mnie, a zacząć chcemy od utworu, którym zawsze zaczynamy takie recitale. Jeszcze tylko zobaczę, może faktycznie widzę wasz czat. Ines, Paweł Partyka, Asia Tomczyk, Maciej, Joanna Wróblewska. No to witam was bardzo serdecznie. To znaczy, że ktoś jest, mimo tej przesiadki z Facebooka na YouTube. Jeszcze tylko napiszcie, czy nas słyszycie, czy nas widzicie i będzie gites. Na początek jak listy. Kto nas rozesłał w świat jak listy, na długą drogę los nieznany, duszy kawałek kartki czysty, dał nam, by został zapisany, a życie zapisuje różnie, niebieskim swym wiecznym piórem, jednym donosy, drugim wierszem.

ponieważ jesteś ty, jestem ja. To powód jest jedyny, że niezmiennie wstają dni, albo że w ogóle kręci się planeta. Planeta to kobieta. Dzisiaj z biletem przedawnionym, dzisiaj na łodzi z uchodźcami. Przedrzeć się chcę na twoją stronę ostatnim promem. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. Powód jest jedyny, że niezmiennie wstają dni, albo że w ogóle kręci się planeta. Planeta to kobieta. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. Ponieważ jesteś ty, jestem ja. Ogrodowe i wiosenne. Dobry wieczór Państwu. Spieszę z piosenkami i pytaniem, jakie w swoim eksperymentalnym podcaście zadał mi niedawno Dawid Gembala. Dawid Gembala, przypomnę, jest śpiewającym autorem. Jego piosenki przywoziłam do audycji gitarą i piórem, między innymi z festiwali w Rybniku, Ślesinie czy ze Stachuriady, bo Dawid Gembala jest też wnikliwym czytelnikiem i interpretatorem Edwarda Stachury. No a teraz zaprasza nas do siebie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dawid Gembala i to, co dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować, jest pewnego rodzaju eksperymentem. Na początku pomyślałem, że nazwę to eksperymentem na otwartym sercu, ale później pomyślałem, że jednak nazwa Surówka Wrocławska będzie pasowała bardziej do tego, co tu za chwilę się wydarzy. Pomyślałem, że żeby tę audycję, żeby nagrać ją we Wrocławiu na środku rynku, na przykład gdzieś w okolicy Fontanny, ale to było jeszcze zanim zakaz wychodzenia zaczął funkcjonować. Wyobraźcie sobie, że siedzę teraz na środku rynku, mam statyw, mikrofon, siedzę z gitarą, gram piosenki, podchodzi dwóch smutnych panów w czapkach i pytają mnie na przykład: panie, co pan tu robi? Wszyscy siedzą w domach. Ja odpowiedziałbym zgodnie z prawdą: jak to co robię? Przecież gram piosenki, tak jak widać. Panie, jakie piosenki? Przecież to kosztuje 5000. Nie pozostałoby mi nic innego, jak odpowiedzieć: panie, jakie 5000? Przecież ja najwięcej w życiu za piosenkę zarobiłem 300 zł. Brutto. Dlatego postanowiłem, że jednak mimo wszystko dołączę się do akcji Zostań w domu i tak oto znajdujecie się Państwo wszyscy w moim pokoju na czwartym piętrze w samym centrum Wrocławia. Dokładnie znajdujemy się w dzielnicy na Dodrze. Na Dodrze to bardzo specyficzna dzielnica, ponieważ tu jak mało gdzie na świecie widoczne są ślady po przeszłości, po dawnej bytności ludzi, którzy posługiwali się innym językiem. Te ślady w postaci otwartych ran na elewacjach budynków, które gęsto wypełniają te dzielnice. Czy coś się zmieniło w ostatnim czasie? Mam wrażenie, że o ile zniknęła część osób ze zwykłego pejzażu ulicy, o tyle starsze panie z małymi pieskami na bardzo długich smyczach stały się jakby jeszcze bardziej wyraźne. I stąd taka miniatura, którą pozwoliłem sobie napisać i teraz ją zaśpiewam we fragmencie. na Dodrze, tu całkiem żyje się dobrze. Tu wreszcie w tym mieście u siebie jest się. Na Dodrze, czy chcesz, czy nie chcesz, prędzej czy później tu wdepniesz. No i załóżmy, że siedzę na środku rynku, przychodzą ci panowie i ja próbuję udowodnić, że oto to, co tutaj w tym momencie robię, jest moim obywatelskim prawem, ponieważ uważam, że piosenki to jest artykuł absolutnie pierwszej potrzeby. Swoją drogą, ciekawe, czy by się ze mną ktoś zgodził. Wiadomo, że klasyk polskiej piosenki pisze o tym, że piosenka jest dobra na wszystko, ale czy jest potrzebna? Czy jest potrzebna w ogóle w takim czasie? Ja postawiłbym taką hipotezę, że właśnie w tym czasie jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Są ludzie, którzy mówią, że pisanie piosenek jest łatwe, że pisanie przychodzi im lekko. Mnie pisanie piosenek nie przychodzi łatwo. Jest to zadanie bardzo trudne. Ja nie wiem, jak to się dzieje, nie wiem, jak tę sztukę opanować. Podejrzewam, że zawodowi autorzy mają jakieś swoje sposoby. Ja jeszcze nie do końca się w tym orientuję, ale właśnie ta piosenka, którą teraz zaśpiewam, jest piosenką, którą napisałem chyba najszybciej, co nie znaczy, że najłatwiej. Ona nosi tytuł Czereśnie. Czereśnie zrywane nad ranem troszeczkę za wcześnie. Pamiętasz jeszcze te wczesne czereśnie zrywane o świcie w pośpiechu i skrycie. Ojciec twój, pokera król, przyznaje, że bałem się go. Zawsze zimna krew, znał każdy blef, bez trudu rozgrywał im mnie. Gdy oddawał cię, głos mu drżał, powiedział mi wtedy, że to pierwszy raz, gdy zastawia w grze wszystko, co ma i wszystko, kim jest. Pamiętasz, pamiętasz, pamiętasz jeszcze te pierwsze czereśnie zrywane nad ranem troszeczkę za wcześnie. Pamiętasz jeszcze te wczesne czereśnie zrywane o świcie w pośpiechu i skrycie. Byli wtedy tacy, co biedy, nawet tego zazdrościć się da. Mówili nam, jak w życie grać, najpierw dom, samochód i psa. Dziś mówię żoną do ciebie, a ono oczy ma twoje i płeć. Następne będzie miało to ze mnie, niech usta ma twoje, twój śmiech. Pamiętasz, pamiętasz. Kiedy zostanie po nas pamięć, choć życzymy sobie 100 lat. W gwiezdnym pyle wśród nieznanych planet błyśniemy tam jeszcze raz. W gwiezdnym pyle wśród nieznanych planet błyśniemy tam jeszcze raz. W gwiezdnym pyle wśród nieznanych planet błyśniemy tam jeszcze raz. Pamiętasz, pamiętasz. Śpiewał i mówił dla Was Dawid Gębala. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tej audycji. Tak kończy się pierwsza surówka wrocławska. Zostańcie w domu, zostańcie zdrowi. Antonina Krzysztoń. Witajcie w mojej małej kuchni. Jest sobota, 4 kwietnia. Miałam mały wypadek, złamałam nos. Wczoraj próbowałam coś nagrać, ale miałam problemy techniczne. Dzisiaj będzie piosenka, którą nagrałam we wtorek. Tak się udało, że akurat 2 piosenki nagrałam, także się przydały. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, szczególnie lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarki, wszystkich, którzy pomagają chorym. Dla Was serdecznie i dla wszystkich innych. Pozdrawiam też jeszcze Agnieszkę i Tomka Piasek, dziękując za maski. Po prostu dostałam taką przesyłkę. Bardzo dziękuję Wam. Wszystkiego dobrego. Jak wiatr. szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powieki zmienisz. Zawstydzenie, kiedy jesteś zamyśleniem, gdy cię nie ma, mam tyle słów. Jest ich siła, życzeń i pragnień jak w kolędzie. Gdzie się podziały, kiedy byłaś, czy się odnajdą, gdy znów będziesz? Zawstydzenie, kiedy jesteś zamyślenie, gdy cię nie ma. Co można robić podczas kwarantanny? Odpowiem banalnie, porządek, ale nie mówię bynajmniej o prostym ścieraniu kurzu czy wyrzucaniu śmieci z zapomnianych szuflad. Mówię o przetrząsaniu zasobów twardych dysków. I ta właśnie czynność skłoniła mnie do tego, żeby spróbować namówić Państwa na mały serial zatytułowany Czeska. Tak jak najnowsza autorska płyta Jana Kondraka. I właśnie on teraz genezę tego tytułu Państwu wyjaśni. No ja właśnie chciałem nie odpowiadać nigdy na pytanie o tytuł płyty. Bo... Ale to chyba nie jest możliwe. No właśnie, chyba nie jest możliwe. Nie wiem od czego zacząć. No płyta się nazywa Czeska, czyli widocznie jakieś powody są, żeby się tak nazywała. Ja chciałem napisać dużo prawdy o Polsce, ale nie o konkretnych Polakach z imienia i nazwiska, tylko o Polakach w ogóle, ponieważ zbliżyłem się do takiego momentu w życiu, kiedy nawet mój wygląd nobliwy i sędziwy pozwala mi na to. Jestem coraz bardziej podobny do ryciny z księdzem Skargą, kiedy on ma tak uniesione obie dłonie bardzo wysoko, jakby zamierzał zrobić przerzut bokiem, czyli tak zwaną gwiazdę. No więc teraz mogę spokojnie wypowiadać się i będzie to wiarygodne, wypowiadać się na tematy ogólne, niekiedy nawet na tematy ogólnoludzkie. Więc tak, żeby mówić dużo o rzeczywistości, to trzeba wymyślić język alternatywny w stosunku do tej rzeczywistości i komplementarny. To właśnie dlatego wymyślono mity i różne święte księgi, gdzie są same baśnie, a bardzo mocno się odnosi do każda z nich do naszego żywota, czy też do żywota ludzi i bardzo mocno ingeruje w sposób życia ludzi na ziemi. Więc postanowiłem pójść tą drogą, usakralizować język, czyli sięgnąć do wzorca najlepszego moim zdaniem, do języka baśni z mchu i paproci. To są czeskie pomysły na opowiadanie historii. I to jest jeden z powodów. Potem sobie przypomniałem, że najfajniejszą postacią do rozsądzania sporów jest zbójnik Rumcajs, który chodzi z pistolcem i wymierza sprawiedliwość. I on strzela jednocześnie, ale nie zabija. I mi też o coś takiego chodziło. Więc to jest drugi powód, żeby płyta się nazywała Czeska. Ponadto sprawy naszego kraju źle widać z poziomu naszego kraju. Nikt nic nie widzi, jesteśmy za blisko. Więc założyłem perspektywę obcości, czyli postanowiłem moje ja liryczne wyprowadzić na wycieczkę poza granicę mojego pięknego kraju i stamtąd popatrzeć nań. Z perspektywy Haszka, z perspektywy Hrabala, gdzie ten humor dobrotliwy miesza się z rubasznym niekiedy, a jednocześnie mówi się o sprawach poważnych, bo jeśli Haszek mówi o wojsku, to mówi o najpoważniejszej fazie człowieczeństwa, jakim jest żołnierskość, a żołnierskość to jest jednocześnie bycie i katem, i ofiarą. Więc... A mówię się tam paragrafem 22, czyli językiem komedii. Pasuje mi ten język i to jest kolejny powód do tego, żeby się płyta tak nazywała. W mojej głowie Czechy się jakoś tak zakodowały sympatycznie i że to jest lepszy kraj niż Polska. Lepszy do życia, wygodniejszy, sympatyczniejszy. Że tam ludzie mają mniej problemów, mniej uciekają po nocach przed Niemcami, a zajmują się przyjemnościami. To oczywiście nie są wszystkie powody. Jeszcze jest jeden powód, czysto estetyczny, a mianowicie na tej płycie gram bardzo wiele rytmu na dwa. A rytm na dwa przypomina polkę, a polka jest narodowym tańcem czeskim właśnie. Wiedz, że ten, że zełże, że aż się wywróci flak. Wiedz, że ten, że zełże, polka to ala Polak. Bieda szarpie cię za mankiet, bieda twój dziedziczny stan. Hej, z góry stal podejrzany, paragrafem w kij związany. Tak jest na ciebie plan. Pustką wieje po domenie, zdrada nosi znaną twarz. Robisz bilans przedostatni, liczysz na to, kogo znasz. Liczysz na to, kogo znasz. I zasilasz jego grupę i smarujesz miodem jemu to, co na języku masz. Liczysz na to, kogo znasz. I zasilasz jego grupę i smarujesz miodem jemu to, co na języku masz. Wiedz, że ten, że zełże, że aż się wywróci flak. Wiedz, że ten, że zełże, Polka to ala Polak. Bieda szarpie cię za mankiet, bieda twój dziedziczny stan. Hej, w miejscu dumy masz pokorę, zawsze zapomniany w porę. Taki jest na ciebie plan. Pustką wieje po domenie, zdrada nosi znaną twarz. Robisz bilans przedostatni, liczysz na to, kogo znasz. Liczysz na to, kogo znasz. Zasilasz jego grupę i smarujesz miodem jemu to, co na języku masz. Liczysz na to, kogo znasz. I zasilasz jego grupę i smarujesz miodem jemu to, co na języku masz. Wiedz, że ten, że zełże, że aż się wywróci flak. Wiedz, że ten, że zełże, Polka to ala Polak. To była piosenka Polka ala Polak z najnowszej płyty Jana Kondraka zatytułowanej Czeska. Ciąg dalszy nastąpi, a Jan Kondrak w ostatnich dniach napisał też około kwarantannową piosenkę. Bez trudu znajdą ją Państwo w sieci. Tyle ode mnie. Nieustannie polecam się internetowo, na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Teresa Drozda, dziękuję. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Leszek Długosz zaprasza z pewnym takim niepokojem, bo podejmuje temat trochę ryzykowny. A mianowicie, jak to jest z tym czekaniem? Pewna piosenka nasunęła mi ten problem. Jak to jest z problemem oczekiwania? Czy lepiej wciąż mieć przed sobą jakieś niedokończone oczekiwanie, jakąś nadzieję, spodziewać się, że dopiero jak się stanie, jak się doczekamy, no to się doczekamy. I czy nie jest czasami tak, że nasze ciągłe oczekiwanie okaże się piękniejsze, bardziej cenniejsze niż realizacja, niż spełnienie, niż to doczekanie się No, rzucam zuchwale taki problem w stronę państwa. Jak się państwu wydaje się, czy lepiej jeszcze ciągle czekać, być w drodze, czy już się doczekać i że się na przykład może okazać, że no, to tylko tyle. Mam taką piosenkę. Czekamy tak, widzimy w snach, myślimy, że kiedy nam zakwitną znów wiśnie, gdy znów z gałęzi biały pył upadnie nam do stóp i my w błękitnych strugach światła dnia będziemy też w tej ciszy szli, też światła pełni. Czekamy tak, widzimy w snach, wierzymy, że też i nam przyjść musi ta pora. I mur, co niewzruszony trwa, pewnego dnia odsłoni nam swe jasne drzwi. Przejdziemy wszyscy, ja i ty, wszystko się spełni. Nam wiśnie, który to raz, który już raz, a my czekamy, czemu tak, przecież to już, to na ten znak, ach, tyle szczęść nam miało spaść, tyle się spełnić. Patrzymy znów milczący psat, tak biały, że srebrny. I ja to wiem, i ty to znasz, na klęskę raz się przyśnił nam jaśniejszy dzień, piękniejszy sad. I dotąd musi trwać, aż wszystko się ściemni. I wokół i w nas. Jeśli to ze mną wiesz, jeśli to ze mną znasz, ze mną bądź, przy mnie stań, ze mną trwaj, ze mną patrz, a wiosną niech szaleje w sadach wiatr. Jeśli to ze mną wiesz, jeśli to ze mną znasz, ze mną bądź, przy mnie stań, ze mną trwaj, ze mną patrz. To pięknie przecież tak, gdy wiosną znów się sypie, znów z gałęzi wiśni kwiat. I cóż, jest ten czas, kwitną wiśnie, no a w nas, no a w nas. I właśnie myśl się rodzi, może powód jest właśnie w nas, że jakby znowu, jeszcze nie tak mało, czy jeszcze jakiś inny powód, że czekamy tak i znowu. Może wiśnie nie były motywem dobrze wybranym, żeby oczekiwać na wiśnie, tylko trzeba było na przykład oczekiwać na czereśnie. To byłoby inaczej. I tę piosenkę, kiedy kwitną czereśnie z dawnych czasów, przypomni Sława Przybylska, a cała spółka krakowska ją wymyśliła i nagrała. Tadeusz Śliwiak tekst, Lucjan Kaszycki muzyka, orkiestra krakowska pod dyrekcją Jerzego Gerte i wypożyczona z Warszawy wtedy super, superstar na topie Sława Przybylska. Świat cały poweselał dziś, obwieszcza wiosnę kwiatów woń. Drży w dłoni twojej świeży liść, gdy tulisz miły usta doń. Opadnie w sadzie czereśniowy kwiat, ocaluj jeszcze, przytul znów, nim wszystkie kwiaty wiatr strąca, zanim braknie czułych słów. Zbyt krótko w naszych sercach wiosna trwa, strącone kwiaty kruszy czas. Więc aby wyznań twoich wiatr nie rozwiał, powtórz wszystko jeszcze raz. Ach, powtórz wszystko jeszcze raz. W sumie o tym, jak opadają kwiaty czereśniowe, jak opadają kwiaty wiśniowe, jak umyka szybko, pospiesznie i tegoroczna wiosna. Wszyscy narzekają, że sucha, rzeczywiście sucha. W związku z tym otwórzmy parasole, bo może my spowodujemy jakieś łaskawsze dostawy z nieba i w ten sposób przypomnę piękną melodię, ale też jej kompozytora, wielkiego artystę francuskiej piosenki i nie tylko piosenki, Michela Legranda, który rok